زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسټ مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. العابدین لغی د عبادت نه نفرت کوونکی زکه چې ولد لایق د عبادت نه لري. العابدین اے عابدین بهذ الالف شی نو به معنی نفرت پشی. سبحان رب السماوات والارض پاک دی غزا چې مالک د اسمان نظم کو دی د اولاد نه رب العالمین ماصفونا رګ د دې لرای خوځو چې باس کی وای لا بولو به دې کوي تر دې چې ملاقاتو کې دی هغه رضی سره چې وعده کړی شی د دوی تا هو الذی دل عقلی الله ذاته فی السماء الاو فی الارض برد متصرف فی السماء الا اسمان کې د متصرف نو پسما کې د متصرف تصرف دی شامل دی تمام کائنات تا ولا حکیم العلیم او برکت والا دی هغه ذات چې اختیار کړی اسمان او زمکه و ما بینهما و عنده المسا او الله څخه دی د قیامت او الله ته واپس کوي ټول مخلوقات. جواب د مرکزی شوبې د صورت ولا یملک الذین یدعون من دون شفاعه مشرکین وبوی چې موږ دې لپاره مدد کوو چې دې مولا سفارش کوي. جواب دو معنی یاد کا ولا یملک الذین اختیار نه لري هغه څوک یدونا چې بلی دا مشرکین ویل را بغیر د الله نه سفارس دیشوا مشرکین بلی ویل را د الله نه بغیر د سیزو واقدار نه دی اش شفاعت د سفارش کولو الا دو ترجمه الا من شهد بالحق ها سوا د غچانا چغی گوی د حق کری وی سمانا موحد وی وهم یعلمون ادی پویږي په مطلب د توحید اے جندلی مسئلہ دے توحید او من نمرا سوکش شافیشا بلا مانا چه من نمرا مشغول لہوشی لا یملک اللذین مالکان دیگا نیکان بندگان چه دوی رحمت کی اللہ نبغیر اشفاعت دا سفارش کولو الا سوا دا غچانا الا من ایل من مگر سوا دا غچانا شید بلاقی چاگی من گوی دا حق کریوی وهم دا نیکان بندگان یا لمونا پووی پا دی خبرات چه دا مشغول و موحد دی اگر پوشو بی ولی انسال تا هم دل اقلی اگر تا پوسکی دوینا چه چا پیدا کردی اسمان نظمکی اگر دوی چا پیدا کردی نبوی چه اللہ ورطویا فننا یفکونا تم خوارو لکی دا باطل حقنا پا طرف دا باطل وقیلی ہی آخر که تسلی برای پیغمبر دی وو قسمیا و اقسمو بقیلی ہی از قسم کو ما پا بنا دا پیغمبر اقبل یاو پا منظر ربکا و ربا قیلی ہی او دیر کرتا زما پیغمبر دا بنا کولا چه یا ربی زما اللہ تشک دا قوم زما چه نرور ایمان فصفا زا محبوب تسلیدا فصفا زا در گزر کوا دودینا وارو تمخ و قل سلام او دویتا سلام دا بیکات متارکت تخا او سلام اگر پختانی زمان سلام کم درتا سلام دے لسکت سلام دے اگر پنجاب کی وہی بھائی جاؤ نہ معاف کرو بھائی سلام تو کر دیا میں نے چورتوے کے اندر سے جاؤ بھائی معاف تو کرو سلام تو کر دیا میں نے مانا بھائی کاٹ دے فسوف یعلمون سورۃ دخان سلور سل اختم دے پہ مصرفی ترتیب کے اور سلور شپیتم دے پس سورۃ زخرفنا اور اب تو سورۃ ما سبق اثر ادا دے ہر کلا سورۃ زخرف کے دلائل دا مشرکین و بیان سلل دلتا کی تخویف دنیا ورکی مشرکان اللہ پیات سما بدخان مبین سرا دویم رب دادے ما شاء اللہ چلکا یاد کا سورت زخرف کی سرکشیدہ فرعون وا سنگا وہ یاد ہی درتا فرعون سے ویلو اگر فرعون ویلو ہاں حاضر لذی ہوا مہین دائی موسیٰ اسپک دے او انا خیر از دیر بہتر ما ام انا خیرم زغواری ما او موسا مہین دے ہر کلا چه زخرف کی سرکشیدہ فرعون بیان شوا دلتا کی عزت او کرامت موسا علیہ السلام بیانی گی آیت نمبر 17 کے وجاءہم رسول کریم اللہ اللہ اللہ سخیصہ قرآن میں آلتا فرعون وی دا مہین رجل مہین دا موسیٰ مہین دے اللہ وی نا دا موسیٰ کریم دے دا موسی کریم دے اگے وچ ز غورے ما دلتا بیگی مزمت بے ایمان تہ پس غورے تے شبے دریم ربط گورا اے خوف کے رازی مرکزی مرکزی مرکزی خوف کے رازی کتابوں نے دیرستا خلا موجود دی دل پار نرا مدد کو چھ دا سری معبودان دی آلہ دی سفارش دی پار رابلو اتا چھ لائم لکو سفارش نیشی کولے وز حسدن مسئلہ دت سما نزا جوڑا کرلا میں سفارش نیشی کولے ولی مالکانی شفاعت زجی چھ نیشی کولے نمک با درخواست نہ کہو منگ با درخواست نہ کہو زکا چی دانے کانز برگان لازمگا درخواست نہ آوری لازمگا درخواست نہ آوری ادلتے جواب ورکا آیت نمبر سیم کی انہو و سمیع العلیم شپگم آتو گورا انہو و سمیع العلیم ہر سو ہر زینہ بلا اسباب آوری دن کے یو اللہ دے در چاپ حال یو اللہ پوئی گی بل چاد حال پتہ نہ لگی جواب شو تھا مرکزی شو بابا دایو سو آیتوں نے بیا خبر رکھو حامی خان خلاصہ دی صورت دو بابو نے دی اول اول چلے یو کم سلیخ آیتوں ولیکن نسم لا یعلمون پوری دا باب اول دے اور پدی کی صداقت تا قرآن اولاً بیا دعوت سورت ثانیاً بیا تخریف دنیوی لپاره منکرین و مشرکین و تیشوان اور تسلی برای موسیٰ علیہ السلام دلائل عقلیہ بمبار اور پدی باب کس بات تا قیامت کفار دی پار تخریف مومن دی پار بشارت اور جسنگ اول کی ترغیب للقرآن دے نا پاخر کم ترغیب للقرآن دے اور الحمدللہ درس زمگ روان دے خواست دا سرے پریشان دے چہ دار جان رہا میں سبا یا بل سبا روان دے خوزا اللہ میں ربان دے تمت کیوں چی بیابم چرت راجم بچی انشاءاللہ حامیم والکتاب المبین اِنَّا انزلنا فی لیلت مبارکہ اِنَّا کننا منزرین اللہ اکبر حامیم والکتاب المبین شاید دا کتاب واضح بیان والا جو اصل مقدر ما بقیا موضع شبہ پاتی نشتے پاتی نشو زید شک انا انزلنا فی لیلت مبارکہ بشکا منگرہ لگل دا قرآن پشپی برکتی کی انا کننا منزلین یومنگا یرون کی علماء صلحاو انزلنا فی لیلت مبارکہ دے نزول لکم نزول مراد دیں یو قول دا دے چھ اسمانی دنیا تا لوح محفوظ نا اسمانی دنیا تا بیک مشت دا قرآن کتابی ہے اتو سورت کے راولے گلش پلیلت المبارک کے او بیا دے آغی اسمانی دنیا نا دریوشت و کالو کے نجمن نجمن نجمن نجمن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ترا کس چھے دے خوب دی روایت باندی سکلام دے اور دا قول چی دا کم روایت پہ بنا دے پہ پاگی باند علماء بحث دے نو دیمہ توجیہ کو دیمہ توجیہ دادا چی انا انزلنا ہو دی زمیر دی کتاب تراجی دے ور کتاب المبین تا اور کتاب مبین نمرا سورة الدخان دے و انا انزلنا فی لیلت مبارک بشک دا سورة الدخان مگر آلے گلے دے پش پی برکتی کی دا پورا سورت برکتش بکر آگے لے دے اکراز نشتر درم نکتا چھ دین خشی ناغ دادا انزلنا ہو کی زمیر کتاب تراجی دے اور مراد کتاب نا قرآن دے خود دین مراد مجموعہ قرآن پر لیلت المبارک کے نظر آلے کے لے بلکہ نزول دا دی قرآن شور و شوے دے نو پر لیلت المبارک کے امانہ داشا انا انزلنا ہو بشکم گا شور و کرے دے را لے گل دی کتاب پیغمبر علیہ السلام تا فی لیلت مبارکت ان پش پی برکت کی میں ابتدا دا نزول دا قرآن پی لیلت المبارک کی شویدہ اس طرح ختم شو انا کننا منزلین دا دعاتو نویم بیاخ باس کو فی ہا پدش پی برکت کی یفرقو فیصلی کی گی یفرقو فیصلی کی گی پہ کتابنو دا ملائکو کی کلو امر حکیم دہر ہر امر محکم دہر امر محکم امرن منصوب بنا بر اختصاص دا سی امر چگا زمنگا امر من اندنا دا سی امر چگا خاص دے لطرف زمنگا انا کننا مرسلین بشکا یومنگا پیغام رالی گن کی انبیاء اقبلو تا یا منگا یلی گن کی انبیاء اقبل مخلوقات اقبلو تا رحمتا من ربکا دو مانی یا خدا انا کننا مرسلین منگا رالی یومنگا رالی گن کی پیغمبران اللہ رحمتا لوجد ازہاد رحمت من ربکا استاد ربنا پا مخلوقا و مخلوق ازاد رحمت کو چاہیتا مسئلہ رسو یا اینا کننا مرسلین یمنگا لیگن کی دا ملائکو اخپل انبیاء ہوتا رحمتا من ربک لوجد ازاد رحمتنا پتا باندی ایزما پیغمبر تا تا جبریل را لیگو لوجد رحمت اخپلنا فیہا یفرقو ما مانا خوک را یاد شوا پا دیش پا دا برکت کے فیصلی کی گی پا کتابنو دا ملائکو یا بلا مانا چمت پا فصل لکی یفرقو یزہرو پا دیش پا کے اخکار اکو لکی گی ہاں فیصلی دا مخلوقاتو فرشتو تا اجمالا تیک شوا تفسیر ابن کثیر بھئی فیہا یفرقو اے یفصلو من اللوح المحفوظ الى القطبت امر السنات پا دیش پا کی دلوح محفوظنا ملائکو تا دا پورا کال امور حوال کی گی اجماع اجمالا نقطہ یادکا ترجمی میں اکڑی اس دیدکی و مسئلہ یادکا چھ لیلت المبارک کی فرشتو تا تقدیر حوال کی گی معنی تاشو اس سال دادے حدیث کی راوی کہ تقدیر چی لکل شوئے دے دا مخلوقات دا وجود نا 50,000 سال مخ کی لکل شوئے دے 50,000 کال مخ کی لکل شوئے دے بیا سنگا فرشتو تا تقدیر دا مخلوق حوالے کی نماز تا مانا اکرا چی تقدیر خو لکل شوئے دے پا لوح محفوظ کی محفوظ دے پا لیلت المبارک کی دی آوی تقدیر محفوظنا دی یو کال تقدیر فرشتو تا دا مخلوق اجمالن حوالش اجمالن تجیب کتابنو کی سمانا لکپ دی دی رجب نواخلا دی لیلت القدر نواخلا تربل لیلت القدر پوری سوری 50 ملینا 50,000 ملینا خلق بمری 50,000 ملینا با خلق پیدا کی گی 40,000 با باران ورولے کی گی 40,000 با داسی داسی کی گی باس تیشو دا اجمالی تقدیر فرشتو تا دا کال حوالش دمر خلق با مری دمر بچی با پیدا کی گی اس دا پتنشتے چا زید مری عمر مری بکر مری سوک مری سو با پیدا کی چاکر پیدا کی کلر پیدا کی گی دا پتا نشتر ہے دا اجمالی تقدیر دا لوح محفوظنا تو کتب دا ملائکو کے حوالہ کرشی اور دا فرشتو تا اجمالی تقدیر حوالی نہ کی تفصیلی اور دا دا لوح محفوظنا جدائی دا نہ کی جدید کتابت خبر خاص ہے اس دا لوح محفوظ کے اس دا لیلۃ المبارک کم اشپنا یو قول دادی چھ دا علماء وی چھ لیلت المبارک چھ دا نو دا غا پین لسم اشپا دا دا شعبان دمیاشتے چاہی تا سوگ لیلت البراعت ہم وی ازمن چھ وارو نو زنگ پوتن کے ورطا منگا دا مردکو اشپا وی تاس مردکی پی جنے خواب نو بے جوڑ کھا پتی سشیبو او بیا بے ورطور ورطا کھا او بیا بے پتی شپی بان مردکی اشتا پوچھ لکھا نا او لکه پنجاب کی چراغانی او زیب دے چراغانی او طول اشپا خلشو گری کے عبادتو نے دیو بس داد لیلت البراش پا دا او خلش چکم دے ام دے نصف شعبان رو جی ساتی او ادائیو دیر دا برکت نڈک اشپا دا او دیتا لیلت البرا اتوئی او بیا چې لیلۃ القدر دی او بل لیلۃ البراءت دی پونش گنا خود داز خلق د صحیح اقوال نه برات دی. علماء لکی چې لیلۃ القدر لیلۃ البراءت لیلۃ المبارک دا دوار د یویش پی نوم دی لیلۃ القدر نوم لیلۃ المبارک دی او د لیلۃ المبارک نوم لیلۃ القدر دی دا لیلته ندی د یویش پی دوا صفاتو ندی. او چې کوم روایات په فضیلت د لیلۃ نصف شعبان راغلی دی نو پای کې یو روایت دا سنشته دی چې هغه صحیح روایت وی مرسلنی منقطینی او پای کے سراوی مخدوش اور متکلم فیہ نوی نہایت ضعیف روایت نوی. من دا قرآن دا تحقیق مطابق دا در تویو چھ لیلۃ المبارک اور لیلۃ القدر یو دے زکر چھ اللہ ما قرآن پا لیلۃ المبارک کرا لے گلے دے اور التو انا انزلنا فی لیلۃ القدر اور التو شہر رمضان اللذی انزل فیہ معلوم اشرا قرآن راغل دے لیلت المبارک کی او دا لیلت المبارک لیلت القدر دا او دا لیلت القدر پشاری رمضان کی چیزا قرآن سورت قدر سورت دخان سورت بقرہ جمع کی نتیجہ سشوا چیزا قدر مبارک یودا او پر رمضان کی دا دس چیزا پر زمانگا کارو نمانگا غف پر کارو کا مخی بیاستا کار چی تسک ہے استاخ وقا فدیدت دلیل ذکر کم تفسیر ابن کسید دی آتلان دلی کی چی دا لیت القدر دا مبارک اشپا لیت القدر دی یقول تعالی مخبن القرآن العظیم چاندو انزلو فی لیت مبارکا وی لیت القدر کما قال زجل انا انزلنا فی لیت القدر وکان ذالک فی شهر رمضان کما قال تبارک و تعالی شهر رمضان لذی انزل فی القرآن وقد ذکرنا فی الاحادیث الواردہ فی ذالک فی سورة البقرہ تیشوا اس دلتی ومن قال حرق سوچی وی انا لیلت النصف من شعبان چی دا لیلت مبارک شعبان فی لسما دا کما رویان اکرما فقد ابعد النجاة دے دفے دے خبر نہ دے لے لو تختی دا فإن نص القرآن انا فی رمضان اول حدیث الذی رواه عبد الله بغیر ذالک چکم زی فوا حدیث مرسل دا حدیث مرسل دے ومثله لا یعرض به النصوص حدیث مرسل چلے دا نصوص معارضہ نہیں شکولے لہذا ابن کثیر صاحب فرمائے چلا کمرا دا دا احکام القرآن دا ابن العربی دا مشہور محمد ابن عبداللہ المعروف ابن العربی دا مشہور عالم دے دے احکام القرآن سلورم جل دے او دے دے اتلان دے لکھی و جمہور العلماء علی انہا لیلۃ القدر و من من قال انہا لیلۃ النصف من شعبان و هو باطل وی کسو کوئی دا شعبان پی لسم دا و دا باطل دے لأن الله تعالى قال في كتاب الصادق القاطع شهر رمضان الذي ينزل في القرآن بأرسوه فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفرية على الله وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا إليه پشپد نصف شعبان کی صدا سے حدیث نشتے چمگو متوجی شو نہ پا فضیلت کی نہ پا نسخ دا جالو کی فلا تلتفتوی لیہا اگر تا وقت مئیدہ ہر چاچیوی لی وقت ورطا مئیدہ علامہ قرطبی پس تا نقل کولو دا عباراتو دا احکام القرآن دے ابن عربی عبارات چی دے جمع کی آخر کی دے بیائی اخبر خبر کی اگر یاد اکا علامہ سے فرمائی صفحہ نمبر 137 کے دیم لکھی وقال قاضی ابو بکر ابن عربی و جمہور العلماء علانا لیلۃ القدر ومن من قالنا لیلۃ النصف من شعبان وهو باطل دا خبر باطل دا اور جارو سنی کی فمن زعم اغا عبارت 128 کی حاصل بانے پوشی علماء ذکر کرے دا نو بعض علاقوں کی پدیش پی بان خلص و گری کے اور عبادتوں کے چراغان بلئی جماعتوں کی اگر سیشی ہوئے آقا اوزن کو نیو لگئی اور مکانات خیستہ کی چنند بلسم شابان دے تو مرقات شرح دمشکات دا ماس قدرین جل دے دا مکتب حبیبیہ دا کلکی والا اما چی ملتانی چاپ سی نگا بیا بل دے دلی صفحہ دا 388 وفی بعض رسائل قال علی ابن ابراہیم ومما احدث فی لیلت نصف من شعبان الصلاۃ الفیہ 100 رکعات بالاخلاص 10 بالجمعات وی ولا اثر الا ضعیف او موزون تو دی کس روایت مشتر ہے اور بیا لکی چی یو قوم برامکاو چاگئی آتش پرستو اور اگی اتم صدے کی لیلت نصف شعبان باندے دا مردکو او دا چراغانو ایجادو کا دا برامکا یو قومو او پا اتم صدے باندے دا بدات ایجاد کری دی اور بیا دیر اگد باس کر دے خود چسو گورے بیا دا مرکاز زان لوگ گورے یارا اور مزار حق شرد مشکات اگیم پا دیبان دا لکی اتم صدے نمخ کی ندا چراغانو چرتا اور ندا نصف شعبانو نسلات الفیو نسلات الرغائبو اسنو اتمی صدی نفس تخلق شدی دا خبری جوری کری تھی بیداد کو نیوی نیوی شیر آزی کنا خواہ انہو سمیع العلیم جواب دسو بی اللہ وری بل سوکنا بید اسباب دا رب سماوات چمالک دسمان نزمکو دے وما بینو ما او دار اغسی چی پمین دزمک دسمان دے ان کن تم موقنین لا الہ الا ہو نشت لائق دے باز مگر یو اللہ دے ہوا یوحی و یمیت مرگ و جند مخلوق دے پی اختیار کے دے حقضا چی رب ستاسو دے رب دے مشران و رنبنو ستاسو بل ان فی شک استدراک دا جواب قسمنا آقا چی مقدر کرو تا والکتاب المبین ما بقیا موز شباتن بل از دیاغی نظران دے شک شک نشتے خدا خلق زان پر شک کیا چولے دے بل ان فی شکن بلکہ داخل پر شک کی دی یلا بونا لوبی کے خلاف دا حق فرتقیب انتظارو کتا یوما دا غرز دا دا ظرف دا فرتقیب دے پار دے تا تی سماو چا اخکار بشی دا اسمان بدخان مبین پلوگی اخکارا یخشن ناسا چی پتی بخلق لرا او بلشی ورطا عذاب نلیم دا عذاب ددناک دے ندوی بوی چا رب نکشفن لعذاب اے اللہ لرکدمون عذاب انہا مؤمنون منگی مان راورن کیو اللہ وی بارتا انا لو مذکرہ چرتا بی دوی لرا موقع حاصل دا نصیحت اور اغلا دوی تا رسول مبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمما تولو عنہو نچکل پیغمبر راگے تولو عنہ دوی تی مخوارو وقالو دوی او بلتا معلم مجنون اے تعلیم ورکر شوی لیونے دے اللہ توبہ معلم اے تعلیم ورکر شوی دے ورتا اکتا سوتنات 103 کی ویلو انما یعلمه بشر اللہ لسان لذی الہدون الیه آجمین وازا لسان عربیم مبین ویا خان اور مجنون سمانا اللہ دیج کمی خبر یہ کئی و دیکھ دے معلم دے تعلیم ورکر شوی دے اپ ادعا دے نبوت کی مجنون دے علیہ عظم اللہ اللہ انا کاشف العذاب قلیلا بے شک منگا لرکن کی دین عذاب قلیلا لگی مدی دفاع اینکم آئیدون فتاسو بیا شرک تو واپس را دے یوما فیل مقدر دے ننتقیم یوما مطلب و اخلم دے دینا یوما پارز نبتش البخت شتل کبرا چی نیو با منگا اپنی اولو غر سرا اینا منتقیمون گورا علماء کرام دی یوم یات السما بدخان مبین دیکھ نقطہ یاد رکھا یوم یات السما بدخان مبین نہ کم مراد دے بعض علماء چدا دا قیامت عذاب دے دا قیامت علامات دے لکہ حدیث کے راضی کا پینزل پارس نخی چپ یو حدیث کے ذکر دی نہ پائے کہ یو نخا دخان ہم دے یو نخا دخان ہم دے لیکن صحیح قول مفسرین دلتا بل ذکر گئی اغداد جو پیغمبر علیہ السلام چکل دی کفار نہ تنگ شا اور دی بہت تعزیتون رسول نبی علیہ السلام فرمائل اللہ مجل علیہم سنینا کسنی یوسف ہن چنانچہ بدیبان قاسلی مسلط اشوا اور نہایت فاق اشوا باران بن شا او کله چې باران بند شي دا دوی گرد و غباری دخان مبین ارس لگے لگے وی اچھا بارانو شن ارس سپین شی دا پا مشرکین مکہو باندے خیرہ کرے و حضرت او دیگی اثرو پا دیبان قاد سالی رالا حتی کچھ دیبان ڈوکی ہو دلرگو پٹو نکوڑ بیاراغ ویا ابو سفیان نبی اسلام دی طالد رحم سر رحمی سر رحمی واسطہ درکو چھ سوالو کچھ دا مصیبت منگنا لیلشی اللہ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون دا وری کی اختر شپشوا کہ دا لوی اختر شپشوا او کہ دا جمعی شپشوا فدی کی دا شوگری کول چری دا منع دی تخصیص عبادت یو شپیل پر جائز ندی ہر شپا کی عبادت کوا ہر شپ کی عبادت کا لکھ گوا ہمیشہ کوا بس وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ تَخْفِيفَ الدُّنْيَا او بعد خلل چلے دلوی اب دو اختر منز کے نکام نہ تڑی اور دیر رات کے پہ نکاح نہ زوری امامان نکاح تڑی نکاح ولی وہ دو اختر منز کے نکاح نہ کی حضرت عائشہ نکاح کرو نبی علیہ السلام سے نکاح شی ہو مور نکاح کی جائز خود زامن بم کی گئی ٹھیک ہو کہنا اب مور نکاح خوشی دے نظامن بم کی گی الحمد للہ اب کے سو کچ نہ کی گی نہ ہاتھ کاشی نہ ڈھیل بھی چلتا اہل وقف مور نہ منی نو والا قصبت نہ قبل روحانی مور کیا رسی دی سخال خبر ہے یار کو اگر مفتیان نہ تپوس کے مفتیان دے گا درس کے مفتیان ناس دے خا پگ روجی دا شوال حدیث صحیح سر ثابت تھی آ اتصال عند الاحناف جائز نہ دے اتصال وصل وصل جائز نہ دے فصل بہتر دے اور پگ دی ہفتے کی یو یو ساتا دو دو ساتا پورا شوال کے ساتا اور دیر ضرور پسی جائز نہ دی اور بہتر نہ دی شرع قائب دی بانے باس کرے دا استاد کتاب دے مڑا دل پار چی یہود سرا موافقت رانشی لیکن لیر لیر ساتھ ہیں اور بعد خلق ہی چی بس ننے روجہ ماتا کا اختر سوار ہو جائے علم را جی تو اس کا تو لے پیز ما پار دے اپا مبان نفلی روجی خرس ہے سا پار دے خوش لکھنا شپاگا تیرا دیر اس بیا پار لکوا اور داستا پار ندے ریاستا حال دے اتصال ہوئے مکوا لیر لیر خاصا پیدا ولکل فتن ناقبل اسا بوری یار دعایتنا بھی ازغه داسم خلاصو مخزم چې زړه پاکستاني ماسم سکاله درس لکه لګ لګ وي ماسم ما دغه سپاری په دینو کې ویل دا د ماخامي ما دغه حساب کو چې پاو به چې موږ ماخام وي مشل پاو شو نو چې شل پاو شو نو سو شو پینځه سپاری شو ولته حساب پورو د پینځه سپارو مو ته فایده ملا شو خو طالبانو دا ماستم درس خنه د موږ ناراض وي اما کے مرگر درس کے مراض نب کو میں یار بیا منڈی ہوں بڑا یار آسان پہ پوا کا کہنا دے کی کلام دے چ التلوہ محفوظ نہ اسمان دنیا تھی یو زر راگے التن لگ لگ راضی پدی رواج کے کلام دے چسمان دنیا نے لگ لگ ناراضی لوہے محفوظ نہ لگ لگ اللہ راہ دے گا سپونش رہے کلام پتی روایت کے زان پہ پوگا کا نام کلام دامانا کی اوسرے ہوئی اگر روایت لوہے محفوظ نہ دنیاوی آسمان پوری یوش پک راہ گئے التن لگ لگ راگل دے نہ پدی نقطے مانے کلام دے پدی نقطے کلام نے چی نبی علیہ السلام تک قرآن لگ لگ راہ کر دے دا خود قرآن نہ ثابت خبر ہے بس ساتھ کہ نزدے ہو چاہے تس میں دل در کرے سو کے جان بھی ہو گیا لوہے محفوظ نہ اللہ جبریل اللہ قرآن ورکو لگ لگ دا مناسبت سر دا مراد دے جان بھی ہو گیا ہم دعا لکھتے رہے تم دغا پڑھتے رہے بس ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ امن کے امتحان کیا چولو مخی دینا قوم دا فرعون وجام رسول کریم او دکتل اور اغل دویتا رسول کریم پیغمبر عزت مند پیغمبر جواب شو کنا کریم علی اللہ انا دوی لی عباد اللہ وکید ابی انا دوی لی بمانی دی یو خدا چی دا ادو خطاب دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خو ادو مفعول مقدر کا چگہ سدے عباد اللہ نمان داشوا ان ادو الی عباد اللہ یا سو بیا مانا کم خواہ ان ادو الی عباد اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وی ادو الی خطاب دے بن اسرائیل السلام ادو الی حق اللہ مفعول مقدر کا ادو الی حق اللہ ادا کے ماتا حوالہ کے ماتا حق اللہ پاک عباد اللہ حرف ندا مقدر یا عباد اللہ حضرت موسیٰ خطاب کے بن اسرائیل سرا ادو الی حق اللہ یا عباد اللہ اے بن اسرائیل زواف دعوت حق اللہ ادا کہے بس او قبول کے دعوت تا توحید تیسرا یا ترجمہ دادا چدا خطاب فرعون تا دے او عباد اللہ دا مفول دا ادو دے او دا دا قرآن تیرسو سورتوں سے مناسب ادا ادو کی خطاب چاہتا دے فرعون تا دے اور مفول دا ادا عباد اللہ چے دے دا مفول دا ادو دے نمانا حیات موسیٰ علیہ السلام چرا گئے فرعون تے ادو الی عباد اللہ آزاد پریگ دے ماتا دا خود بندیان ادو الی آزاد پریگ دے ماتا عباد اللہ دا خود بندیان یعنی بنی اسرائیل ان ارسل مانا بنی اسرائیل چی فرعون تا مسئلہ شی ادو الی اے فرعون پریگ دا ماتا عباد اللہ دا خود بندیان چی بنی اسرائیل دی ولحفی فی پریگ دا او خطاب کی بنی اسرائیل سرسی نمفول حق مقدر کا ادو الی حق اللہ یا عباد اللہ انی لکم رسول امین واللہ تعالی علی اللہ او سرکشی مکہ پر اللہ باندے انی آتی کم بسلطان مبین مارا تلکی تاز تا پہجت اخکارا و انی اوستو بی ربی ادماج چاہتی موسیٰ علیہ السلام بیان اکا اکا و خلق انکار اکا او بیاغ نور توہا و آغاف او شورا کی تفصیل وَإِنِّي أُوصِيكَ بِرَبِّي چکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قتل منصوبہ دی ظالمانو جوڑا کرا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائل انی اوستو سمانا انی اوستو بربی و ربکم بے شک آپ زپنا نیوما پرب اقفل و پرب ستاسو ان ترجمون چتاس ما پا گٹو لے ما پا گٹو مولے یا مانا مشکل دا ابی طالب مشکلات القرآن دا ابی طالب مکی ہوئی ان ترجمون ان تشتمون پنانیون پا دی خبرہ چتاس مالا کنزل کوئے کنزل مکوئے ظالمان ویلم تؤمنو لی اپ یقین نکوئے پا خبر زمان فاتزلون رڈڑا شای دمانا اڑخو کے دمانا لکن حضرت بوی مرا بخیر تو امید نیست بد مرسا مالستا دا خیر خیر نشتے مالستا دا خیر توقع نشتے نو بد مرسا وا نگر شم پرک سڑیو او دائی پا کسا کی تالی بلاڑو یہ وزیفر آوڑے خدای و بخا نگی و پس اسپے پرانشتا پوزی کنا چرا دی خواست زین آوڑے کس اسپے اور پس پرانشتا او دا چنے دیر قیمتی ہو دیوار تو ایک آکا ستا دا خیر مال خیر دی خس پی دران اتڑا ستا دا خیر مال خیر دی خس پی دران اتڑا فات زلونا فدار ابونا دی سوالو کدر ابنا انا اولائی قوم مجرمون چی بے شک دائی قوم دی مجرمان مشرکان فاصل بے بادی لیلا اللہ حکم کم موسیٰ علیہ السلام تا روان کا زمان بندگان دشپی انکم متبونا بے شک تاسو چیئے متبونا ورپسی کرے شوی ہے خلو بدر پسی رازی او تاسو روان شے فیرونیان بدر پسی وی وطرک البار راوا او پریگ دا دریاب راون والاڑ پریگ دا والاڑ نا پری خود پریگ دا راون والاڑ او بوی والاڑی بیا کرنا انم جندم مغرقون دا فیرونیان چی دی دا یو لخ کر دی کر کرے شوی اللہ یو کم ترکو من جنات سمر اپنی خودی خلق دا باغی چونا و دا چنونا و فصلونا و مقام کریم زینو دا عزت و نعمتن و نعمتنا کانو فیا فاکین چودی پائی کی خوندونا غستن کی اللہ یو کذالک آداز منکار دے و ورسنا قومن آخرین اور کپ میراث کے دام نور قومن تھا فما بکت علیم السماء والارض جڑاو نکڑا پا دیمان اسمان و نظمکی وما کانو منظرین انو دی مولت ورکڑی شوی اسمان جاڑی ازمک جاڑی چپا فیرون اونا جڑلا وی آو جاڑی لکر روایتو کی رازی چکل یو سر نیکوی اور اگا مرشی اگا دروازہ چپا کمانی با عمل تا اگا خفی حائی بند شما اپا دیب دفلان کی عمل رات اگا جماعتم جاڑی شیخ وفات شو او زر بل ذکر آچه کو ما اچه رای لما نو پینده تلاج بازار تلاڑا ما اچه جماعت دو ختم ممبر دا نو قتل ناسا پرانا چه غواتا ما ارادم نو دی جرا خو ناسا پا بلا اراده چه غواتا ما احای جامع مسجد ها تو خویی او ممبر آتایی اپا تابانی بچکم سڑی خرم بیداغ دی سکا دا جڑا دے کنا چتو ورتا گور جاڑی چس عالم مرشی او دی عالم دا درس دے تلار شی او پال تا کی سوکنی مغب زی بیا جاڑی نو دیوارن دا تخیی چیز جاڑا ما دلتا با درس کے دوست نشتی پا دا پوشوی ناغ زی خفی اگا جماعت خفی اگا جانماز خفی اگا لاری کسی خفی امراد دی بکانا خفکان دے خزن دے لیکن حدیث تا یاد دے وہ ایک انتا کو مشکات ویل دے سنگے امستریحن او مستراحن من ہو قالو یا رسول اللہ مل مستریحو ومل مستراح من ہو مومن چلے یستریحو من ازی دنیا مومن خود راحت حاصلی او مستراح من ہو اغب سپیروی چار ست بی دین ہو چمرشن خلق شکر چلاروی عظمت کو شکر دلتا بے گناہ کاؤ سحری بھی شکر جماعت اسلام ادب دار سے کما اس لارزخ بھی کر دے غم اور حزن تے مراد دے دیم مانا فما بکت علیم السما مبالغی تے شاردا سمانا جدی دا معاملہ سدمرا آما نوا چسمان اس مکہ پی خفا شیوے بڑا صدا سے خبر نوا بیزنو وی او کسو لار ختم شد تازو داو میں چلوی بادشاہو چلانو سی چلو شی بیا ہنگامی وی تنا اس پتن دا تمثیل مبالغه دا خان لگا تفاصیل لکی فر ریحو تب کی شجوہا والبرق یلمعو فی الغماما دا برق نی برق اسم دا برق وی دا خان دی پا غم وریدو کی اور ریحو تب کی شجوہا او چکر دا ہوا دا سی تیز ازی نو دا جاڑی حائی تیل دیکھا نا نو حائی اول برق تلمعو فی الغماما او برق دلی یلمعو فی الغماما او چکر از اسمان وری کنا نا پرقا کی نو دے خان دی اگر خان دی او دا سلح جار دا مبالغه دا حقیقت مرے برا مانا فما بکت علیم السماو اے سکان الارض والسما اونا جلال پا دیوان دی اسی دن کو دزمو کد اسمان امون لجات رکڑو بن اسرائیل لرد عذاب سپکنا اگا عذاب رسوا کون کنا لطرف من فرعون بدل دی دمار سبکنا دا سی عذاب چو واقع کی دن کو واقع و پا دیوانی لطرف دا فرعون انو دا فرعون چو کانا لیا و دی سر کشمن المصرفین ولقد اخترنا مل علم امونگا غرکڑو بن اسرائیل علا علم سر دا علم اخبلنا علال عالمین دوی پا زمانی خلقو باندی اور کرو من دوی تا دا آتونونا آغا آتونا فی بلا مبین چاہیک انام احسانو دا پروردگار ظاہر انہا اولائی لے قولون بشک دا خلقوی انہی یا اللہ موتتن الولا وما نحنو بی منشرین دا آت لگوان اگران دے چینہی یا زمیر چاہتا دے بعض علماء اکرام فرمائی چا دا انہی یا دا زمیر موت تراجی دے اچھا موت راجی شی اللہ موتتن الاولا استثناء تنسے کی زکا بیا خوانا دا شی انہی آنے دا مرگ زمن اللہ موتتن الاولا مگر مرگ بنے یا سو بعض علماء چھ انہی زمیر چاہت راجی دا موت تا لیکن انہی زمیر موت راجی شی اللہ موتتن الاولا استثناء تنسے کی بیا خوانا دا نیرے دا مرگ زمن مگر مرگ بنے نہ دے مرگ زمنگا مگر مرگ رومبا نے خدا کو استثناء دے شید نس نشوا نمانا نسی نشوا او که این هیا زمیر راجیش مرگ تا دیکھ سو کانا دقا این هیا که زمیر راجیش مرگ تا نو پا دیکھ یو خدا دی چه استشنا نسیگی دیم اصل اعتراض پا دی بانده دی این هیا که زمیر مرگ تا راجیش شوی نو بیا خو پا دیکھ جگر نشتے اصل خبر دارا این هیا که زمیر مرگ تا راجیشی نو پا مرگ که خو نظام نشتے دی این یہ اللہ موتن مانا کہ اگر ندی دا مرگ زمنگا مگر دغا مرگ دیکھ خود جنگ نیشتے منگو منو چی مرگ شتے کافر منی چی مرگ شتے جنگ خوب دیکھ دے چمنگو مرگ نپس جن شتے او کافر مرگ نپس جن دو کرمت کی نیشتہ رے اوکہ این یہ آزمیر مرگ تراجی شی نمانا نسے جی دی وجنا چی دا مرگ محل دا نزان دے اسے پوشا بھئی دایو اتراز اوکے ان ہی ازمیر جن تراجی شی بیا دا موتا تنا استثنان نرازی بیا خمانا داشوا ان ہی آنے دا جن زمنگا اللہ موتا نلولا مگر مخکنے مرگ مانا صحیح شو ان ہی آکی زمیر جن تراجی شی موتا تنلولا استثنان ندر جن سنگا صحیح شو اوکے ان ہی ازمیر مرگ تراجی شی استثنان کو صحیح دا لیکن دا محل دا نزان ندیں زکر چی محل دا نزا آغا حیات تے باس بعد الموت تے پستا مرگا نو محل دا نزا حیات بعد الموت تے نکی محل دا نزا موت فی دنیا نو آیت مشکل شو دیکھ شو بیاور پسی رازی چی انی اللہ موت تن الاولا وما نحنو بی منشرین نو اولا خو زد اخرا دے چ دوی موت اولا منی نو معلوم شو چې موت آخری هم من لے زکاو پا ما بین دا موتینو کی حیات تے نو حیات خو من نو مانا حبی منشری نسی کی گئی تاپ پونس نس نشو موت تن الاولا اولا زد اخرا دے نو دوی چھ ندے زمان دا مرگ مگر مرگ هم بنے نو علکا چھ اولا زد اخرا دے نو معلوم شو چھ هم بنے مرگ دویم بکلی چی در رنبانی مرگ نپس تا جن راشی نا جن نپس تا مرگ نیشتی نمانگو منی چی مرگ جن نپس تا مرگ خب وما نحنو بی منشرین پی نمرتب کیگی زیر اتراز بانی پوشی علماء دی جوابون کردی گن خوز دی گن جوابون خوخشتی نا نا اس یو جواب در تا کوما او دقا یو جواب در اگر لوحار جواب دی لیکن زرگر تو را تکا تکا کئی کنا او چلو آر جوزن غرب کنو بس عرش تسمس کی اس دی تقوی که دم اصل مسئلہ سوا دوی تا دا مسئلہ وا چه پتاسو مرگ رازی با دا سی مرگ چغب مقید وی پا حیات سرا دا سی مرگ چغی پسی با فورن سی حیات وی مرگ برازی چاگی پسی با حیات وی دوی دا سی مرگ نشتے چور پسی با حیات وی سپوشو گنا او زمانا کما انہیا ندے دام موت زمنگا دا سمانا کما ندے دام موت زمنگا چور پسی جون لگی دلی ندے دام مرگ زمنگا چور پسی جون لگی دلی اللہ موتتن الاولا مگر سوا دا مرگ بنی نا کم مرگ بنی چه میں دو پخیر تکیو آغا مرگم بنے ہو چاہی پس دا جون دا دنیا دے اس کی دین پس کم مرگ رازی آغی پس جون دا نشتا دے اس مانا فی منشرین مانا شوا پر مانا چی اولا زد اخرا ندے بلکہ اولا ابتدائی تا ہوئی اول نفس اول تا نمانا کم اینیا نیدہ مرگ زمنگا چور پسی لگے دل جونوی اللہ موت دنال اولا سوا دی مرگ دنیا نا بس نیدہ مرگ زمنگا چور پسی وی جون سوا دی دغا یو مرگ نا چی دی پس جون دا وما نحن منشرین او دی مرگ نا پس جون نشتے بس بس اخلاص شو انہیا نیدہ دا موت اللتی تتعقبها الحیاتو الا موتۃ الاولى بس دا یو موت نشته مون باندې مرګ چور پسی ژوندوی بس الا موتۃ الاولى سوا دې مرګ زمنګ نا او تو چی وای چه مرنا پس جون شتی نما نحن بی منشرین نشر نشتی فاتو بی آبائینا ز پیش که زنگ مشران راو لی زنگ مشران این کنم صادقین دا مشرکین مطلب سو خدا وهم دی کم زی عدب دی چرت خیجی علیکا مرنا پس جون شتی کم زی که دی قیامت برز دوی بای کتاس وی چه جون شتی زنگ مشران جوندی که گنا علیکا دل تا نویو قیامت کی وی بل عالم کی دا نظام به ختمی کی بل برا قائمی گی اهم خیرون اللہ آدا قوم بیتر دے ام قوم تبا یا قوم دا تبا ہو میری والذی من قبلیم آغا کسان چی دوینا مخی تیر شوی دی منگا لاکل انم کانو مجرمین گورا علماء کرام دا قوم تبا تبا سوکو علماء لکی چی دی تبا نم اسعدو یا سعیدو لقب ابو قریبو اول من کسل بیت او دا تبا یو دیر خود سرے ہو پاتی سکر آزی لا تقولو لطبا الا خیرن طبا دیر خسرے ہو رجلن صالحان خسرے ہو اولوی دلیل دا دے چو قرآن پاکی دا قوم طبا دا حلاکت ذکر شتے خود طبا ذکر نشتے رہے اگر قوم طبا قوم طبا اور اس تو قاف کے براشد اے قوم طبا خود قوم طبا حلاکت ذکر آگل دے معلوم شو چې طبا خسرے ہو انو می اسدو یا سعیدو اول من کسل بیتا اول بیت اللہ خلاف دیکھے جولو او دیر آروانو دی بیت اللہ مسمار کولو شید کول دی پارا لارکی ورطا خداون دی قدوس ہدایتو کا ندی اس بزر دا کور چی دی عزت ساتما او دی وانزا خلاف چوما چی دی مکرم کور دی او شکر چی خورے پاک مات ہدایت راکا نسرے خسرے ہو اور وجہ دا تخصیص دا قوم طبا صدا علماء ذکر کی وجہ تخصیص دادا چی قوم طبا پہ اعتبار دا ہلاکت پہ طول قومونو کی آخری قوم ہلاک شوئے دے اور دا قوم آل مکت دیر قریبو دیر پار تخصیص دا قوم طبا شوئے دے بیادل آل اقلیہ وما خلقنا السماوات والارضا ومنگ نزی پیدا کے اسمان نظم کی وما بین ومارا غصر چپمین دو دی کی دی لائبین فضل لائبین بے حکمتا وما خلقنا ما الا بالحق اور نجی پیدا کری منگ دا مگل پار دے اظہار حق لیکن اکثر دے خلقنا لا یعلمون نپوئی دویم باب اس بات دا قیامت این یوم الفصل میقاتم بشکر از دفت قیامت چدا میقاتم اغا وقت مقرر دو دوی دے لپار دے صاحب کتاب اجمائی شپک درشم کے فاتو بیا بائنا مشرکین ہوئی کہ تاسو چ باس باز الموت تے زم مشران جرا تے جون دی کہے نو جواب ان یوم الفصل میقات مجمعین الک دو وقت جون اگر از قیامت تا اگر زی وقت مقرر دا طول دی ال تب جون دی کہے گئے دلتا نا یوم دا غرز دا کدا پر نہ کیو دوست بل دوست لری سے ولا منصر نبی مدد تو کرشی الا من رحم اللہ دا الا استثناء متصل نہ دا خام ان کا تیادا لیکن مر رحم اللہ لیکن آغا سوک چلا پر رحم کری وی پا عفی سرا اللہ پر رحم کری پا قبلول دا شفاعت دیا غی سرا ناغی لبا فیدہ ملاو شی انہو والا ذی رحیم بشکا تخویف بشکا او نرزقوم چدا طعام الاسیم دا طعام دا مجرمانو دے بشان دا تام بھی جوش بوئی یغلی جوش بوئی فی البتونی پا خیط دا مجرمانو کی کا غلی الحمیم پشان دا جوش وارو دا گرمو بو غلین کا غلی الحمیم اللہ بی خضونی ودا مجرم فاعتلوہو اغرزوئے الہ سوائل جہیم پا میند دوزخ اللہ ابیاب سم سبو دا سم سبو تراخی رتبی دیکھا رتبی دی پار ندے بلکہ دا سم تاقیب ذکری دے مانا سر اوئی نیوائے اوئی نیوائے آو دا گریبان نے راخ کئے بیاو گردے پا دوزاخ کی اسم سبو مانا دام واو رہے چوارو وائے پا دے باندے فوقر آسی پوتر سرد دینا من عذاب الحمیم عذاب گرم گرمی اوبا یا ترتیب دی پارا کا اوئی نیوائے اوئی گردے پا دوزاخ کی اور دی پا سر دا گرمی خود کی دلی پا پیوان چوائے اور چکلا عذاب بر طور کولے کی گی نو اوبیلشی ورطا بطور تزلیل زق دا خطاب دا ذلت تے زق اسکا اوسکا خوند دوزخ لگا سویت قمر که بدت ناشی زوقو مسا سقر واخل دوزخ خوند زوق اینکا انتل عزیز الكریم بشک ویت پا دنیا که العزیز سپین رو بے الکریم پا خلق میربان زان دی خسر جوڑ کرو او خلق سر دی خکولا اتاوی چیز ما خلق برال تعریف کئی انکا انتل عزیز الكریم او دا طول خطابات زلت بطور تحکم دی بشارت ان اعظم کنتم دغا ان المتقین بشارت ان المتقین فی مقام امین بشک متقیان بی پزینو دامن که اگر آمن زینو کم دی جنات و عیون باغاتی و چنی دی اگر دی با دی پا جنت که من سندس و استبراق باریک ریخم و ناو دغتونا یو بلتبا مخامخ ناسی کذالک کافل بیان کمال اللہ و دانیمتون ورکول زمن کمال دی وزوجناهم او جورا کری بی منگ دویتا بحور این خزی داس خزی بحور این چابا حسن کی نہایت حسینی وی او عین بغت والد سترو کی نہایت غٹی خست سر کی بی وی یدون فیا طلب کئی بجنتیانا تقبل غلامانونا کل فاکتن آمینین ہر قسم یو سرا داس آمینین پا امن کی محفوظ نفس کی دوی پا دی دوزخ استغفراللہ نفس کی دوی فیا پا دی جنت کی الموتا مرگ الا الموتا تلولا سواد مرگم بنینا وقام عذاب الجحیم اللہ پا بچ کی دیلت عذاب دوزخنا فضلا میرا دکا دا استا دیر فضل دے ذالک والفوض العظیم دالو یا کامیابی دا لا یزوقون فیها الموتا الا الموتا تلولا دا مشکل آیت دے اس مانتا وقت کی دا لا یزوقون فیها الموتا دا جنتیان با نسکی یعنی نبر آزی پدی بانی مرگ الا الموتا تلولا سوا دا موت اولنا دا موت اول کم موت دا موت اول خود دنیا دے اچھے موت اولی دنیا شا نمولی سے با مستثنا من ہو قیامت دے او مستثنا دنیا را دا سنگی چلو شا لا ازوقنا فی الموتا نبسکی دوی پا جنت کے مرگ سوا دا مرگ بنینا دا الموت تلولا خو مرگ موت دنیاوی شا دیشوا دا استثنا دا لا ازوقنا سنگی حالا او لا یذوقون حکم اخروی دی او استثناء دنیاوی شوا پوشه علماء کرام از دی گن جوابونه دی یو جواب خود چه امام طبری غره کرده اغوی چه دا الا پا مانه دا بادو دی الا استثنائی پا مانه دا بادو دی نمانه دا شوا نبسکی دا جنتیان پا جنت کی مرگ بعد الموت تل اولا بعد الموت تل اولا بس دا اغا مرگ دنیا وینا اغا مرگ دنیا که چکم ونو بس اغای وو اس قیامت کی جنتی دی پار مرگ شتے نا بس الا بمانے باقوش بعد موت تلولا پس دا مرگ دنیا وینا دا یو مرگو چی براغی پا دنیا کے نور جنتی لی پار مرگو نا نشترے او دا الا بمانے بادو دا امام طبری غورا کرے دے دیمہ توجید آدھا چه دا استثناء منقطع دا الا بمانا لیکن دے لا ذوقونا فی الموتا نبسکی جنتیان پا جنت کے مرگ الا لیکن استثناء لیکن موتت الاولا قد ذاقوها لیکن مرگ دا دنیا چیو اگر پا دنیا کیا غصتے دے بس آخرت کی پینشتے مرگونا الا استثناء منقطع لیکن موتت الاولا قد ذاقوها خبر اخلاص شو دریم توجی دیتوی تعلیق بالمحال دیسوی تعلیق بالمحال مانس لا یذوقون فی الموتا نبرازی پا جنتیانو بانی مرگ سوا داغ مرگ دا دنیا نا اوکی دو سوا داغ مرگ دا دنیا نا علاقه دا دنیا مرگ پا آخرت کی رات دیشی نا دی دنیا کار پا آخرت کی دیشی نا نو چه دنیا کار پا آخرت کی نشی که ده نو ده دنیا مرگ پا آخرت کیو ما او ده آخرت خلق دنیا تر اطلی نشی نو پا آخرت والو بانده دنیا کار فٹ که ده مچی و نپوشی ده تا تعلیق بالمحال وی لا یذوقونا نبرازی پا دیمان مرگ سوا داغ مرگ ده مرگ دنیا وینا او ده دنیا مرگ پا آخرت کی راتلی شینا نو پدوی بان مرگ بن نشیرات لے تعلیق بل محال دیتا ہوئی تیسا گا نا وَوَقَامَ عَذَابِ الْجَهِيمَ فَإِنَّمَا تَرْغِيبِ لَلْقُرَانِ فَإِنَّمَا يَسَرْنَا بِلِسَانِكَ بِسَكَ دَا قُرَانِ مَا تَعْتَ سَنْ كَرْدِ ستاپ جبا لَعَلَّمْ يَتَذَكَرُونَا چِ خَلَقْ نَسْيَتْوَانْ لِي انتظارو کا بِسَكْ دُو انتظار کا ان کی لی سورة جاسیہ پینزس الاختم بعد الدخان دے او ترتیب نزولی کی پینزش پیتم بعد الدخان دے او ربط مرابطت دی سورت دادا ہر کلاچ مخ کی سورت دخان کے تخویف دنیوی ذکر کا دلتا کی اسباب دا نجات ذکر کی آلتا تخویف دنیوی ہو دلتا اسباب دا نجات ذکر کی پس سورت دخان کے ذکر دا بنی اسرائیل ذکر دا نعمتنو پا بنی اسرائیل باندے پا دی سورت کے ناشکری دا بنی اسرائیل ذکر کی گی ایک شو علماء کرام او درم اہم مسئلہ اے جواب دا شبے اغسو سورت دخان کیوی انہو وطن العالم ہر سو اوریدن کی یو اللہ دے اے اس دیوی جی زا خیر دے من خوی اوری خطو اچھ ناوری ہاں زا ندی آوری زا ندی آوری خو منگ استا پا خبر اخپل عقیدہ بدلو نا زکا دا زمنگا عقیدہ دا منگ تا زمنگ دا مشرانو نراغل دا منگ دا خپل مشرانو خبر سنگا پریگی دو استا پا خبر دا مشرانو خبر نپریگی دو دلتا اتلسم نمبر آیت کے جواب دے سمم جالنا کا علا شریعت من الامر فتبعها اے مشرانو پس مزا ما دا تا قرآن را کردی پا شریعت پس روان شا شریعت باندی منگول خاخی کا شریعت باندی خلاصہ دی صورت دو باب دی اول باب دی کس آیتونا اور پا دی کی ترغیب الی القرآن دلائل عقلیہ او دا اہم شبی جواب او دی باب تر بیشتم آیت نا تر آخر پوری دلائل عقلیہ و سر سرا اثبات تا قیامت او زجر پا منکرینو بانے دی صورت کی چکم آیتنی دامو مخی ویل دیخا وکی دا حامیم تنزیل کتابی من اللہ العزیز حکیم نزول دی کتاب لطرف دا اللہ ندے غالب حکمت مالک دے اس دلائل عقلیہ علی سبیل تدریج آخر کے در پر ایمان بشک آپ پیدا اس تسمان نظم کو خام خواہد دلائل دا قدرتی لفاظ مؤمنانو وفی خلقکم اپوجو استاسو وما او پارا غسیز یبس من دابا چلا پید خوار کردی پتزمکہ کی دابونا آیات لقوم یوقنون دلائل دا قدرتی لفاظ قوم چیقین کی اپ اختلاف دشپیو درز او پارا غسیز چلا وری دبرنا مر رزقن باران ذکر دا رزق دے مراتن مطر دیکھا ذکر دا رزق امراتن باران او دیتو ذکر دا مسبب امراتن سبب فایا بالارض بعد موتیا بیا بعد دیس رز مکا پس بنجر توبا پا تصریف ریاہی او پا چلولو دا واگانو آیات اللی قوم یاقلون دا عبرت تے دلائل دلی پا دا قوم یاقلون آچی پویگی اقل مندی و سگورا بیا لغوانے وفیق اے دلائل علا سیر تدری او گورا اسمان تا چاو درو لے دے بیا او گورا زمکی تا چا خورا کرے بیا او گورا زان تا تسنگ چا جور کرے وما اے بسو او گورا دی غوامی خیتا دازل چا پیدا کری او گورا دیش پیتا چی تپکیو دکی گی دا چا دل دا سکون گردو لے او گورا دی رزی تا چا رنا کرے چی تپکی گردی اخبر مقصد تا او گورا باران تا سوکی وری دا بارانا او گورا دیز مکیلا چو سوک دینا او باسی تالی پارا میوی او گورا دا یخاو گرم ہوا دا نظام سوک بدلی دا آیات اللی قومی یاقلون دیتا تدریج ہوئی کو سوکو سو مند اونو دا غیر دا مند نم نکی او مخی آت کیوی للمؤمنین او بیاو یوقنون آخر کو یاقلون ولی مولی سبا یقین دی پارا عقل مبدا دا اور یقین باندھی ایمان مرتب دے یقین دے پارا بنیاد عقل دے اور یقین باندھی اثر سرے ایمان دے یاقلونا یوقنونا مؤمنینا فکر آباشد کہ بک شاید رہے را آباشد کہ پیش آیت سہے تلکا بیا ترغیب القرآن دایتن دی اللہ دی چلو پتابانی پہا کا فبی ای حدیثن پس بکم یو پیغام بعد اللہ اصل کیو بعد آیات اللہ بعد آیات اللہ کو آیات باندی اسم دا اللہ مقدم کر دے لپار دے تعظیم فبی ای حدیثن بعد اللہ اے بعد آیات اللہ پس بکم یو پیغام پس آیات دا توحیدنا یؤمنون راوری بدو ایمان ویلن زجر ویلن لکل افاق نسیم حلاکت تیل پا در دروجن اسیم گناہگار اسم دا سوک دے دا افاق دروجن سوک دے دا اسیم گناہگار سوک دے ویسم آیات اللہ دارا غصر دے چاوری آسن دا اللہ پاک تطلع لے چپ دے لستے کی گی سمم آیت سر مستقبرا اب یاد ایک لکشی پا دے باندے یا سر رو اگر جی او کلکشی پا دے پا دے آتنو باندے مستقبرا تکبر کے ان کے کالنم یسما لکا چھ دینی آوری دی دا سیم گناہگار سوک دے و یسما آیت اللہ دارا غصر دے چھ آوری آتنو دلتا بماند نفس خبر دے خوا لکا تفسیر مدارک لکی فبشر ہو فخبر ہو خبرن یزر ہو اثر ہو علی البشرت ورکت الہ یو دا سی خبر چھ داغی خبر اثر پا سرمنی دا مخخ کارشی مانا سا چھ خفائے کا زیر مانا بنا ورکے نفس خبر توی او دلتا بد خبر دے او دلتا بشر ولی وی زکا بشر دا بشرتون ندے او بشرت سرمنی توی ورکا دیل یو خبر دا سی خبر چھ اثر دا خفکانی پا مخخ کارشی مانا مخ ول روان کوئے خفائے کا خفا فبشر بعذاب علیم زجر و اذا علم من آیتنا شیئن زجر کلا اذا علم من آیتنا شیئن کلا چه پوش آیت ترجمه تا گوکی لواد سیم رسی گوکی دا و اذا علم من آیتنا شیئن او کلا چه رسی دی خلق تا زمداتون نس خبرا متخذا و زوان نوی دیاغی لرطوقی اولای کلم عذاب محین دل پاد دی عذاب خواون دست پکاوی اس علما یو مان خو میدا اوکرا کلا چ پوشی دے پاتنو باندے ذکر دالما مراد پو چ پوشی پاتنو نو ٹوکی کی چ معلوم اس شو چ دا ٹوکی سبب دا بغاوت پوجی دا بغاوت تے بغیر دا پویدون خودے ٹوکا نہ کی او چ پوشی نو ٹوکا پی کی کنا پوشو سو دے متو جی ذکر دا علم دے مراد تے رسیدل دی و اذا علم من آیتنا شیئن او کلا بلغ خوشیو کلا چو رسی دیتا زمدات نسیسا دیو سر ٹوکی گئی اولائی کالو مذاب محین زو احانت فی القبور خا او دینا سابس عذاب قبر نیورائی جہنم او مخد عذابنا مخد دینا عذابنا جہنم دے نمعلوم شو چی دا عذاب محین دا جہنم نمخد دے او چی جہنم نمخد شو خود قبر عذاب شنو ولا یغنیانم افدا بورنا کی دوی لرا ما غ اولاد او مال نظر د غیر الله کسبو چې دوی کړو شیان د ایسیز شیخ په معنا کولا ولا یغنی عنهم فدا بورنا کی دوی لرا ما غ مال ما غ اولاد ما غ نظر نیاز کسبو چې ناګی کړو شیا حس فدا ولا متخذو افدا بورنا کی دوی لرا غ معبودان باطلا چی دونی اولو اللہ نا بغیر کار سازان ولم عذابن عظیم حازا ہدن تا قرآن کامل ادایت تے حازا قرآن ہدن مانا کامل ادایت آو تنوین لتعظیم ہا کسان چی کفر کردے پایتن در اللہ سرا لم عذاب من رجزن علیم ایل پار دی عذاب من رجزن علیم دا سی عذاب جگہ عذاب شدید دے من رجزن دا عذاب سخنا علیم دردناک نو عذاب النفس عذاب شو علی رس مان سخش علی مان دردناک شب دلیل عقلی اللہ آزاد تیج تاب کل پاس آزو دریاب یا تجری الفلک فی بامری روانی شی کشتے روانی کی جی کشتے پا دی کے پا حکم دا اللہ سرا ولی تب تغو من فضلی او دیل پارا چی تاسو لٹے دا اللہ فضل او دی اللہ شکریہ دا کے وسخر لکم اللہ تاب کل پار استاسو ہر غشے چسمانو کے دیو پس مکا جمیع من ہو دا جمیعن نوے دیکھے یو خدا چی دا جمیعن تاکید دا ما قبل دے یا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا بسمانا ما فی السماوات ما فی طول اسے دا سے نوے چا مسخر نی جمیعن تاکید دا ما سبا کشا دیما نکتہ دادا چی دا جمین مفعول دا سخر دے یعنی سخر لکم ما فی سماعت والارض جمیعان سخر جمیعان اللہ تابع کریتا تحرش ما فی سماعت والارض سخر منصوب بنابر مفعولیت او مفعول دا سخر دے پارشا سخر جمیعان ما فی سماعت و ما فی الارض دریم توجی دادا چی دا جمیان دا حال دے آمین ہو چی دے دا صفت تے لپا دا مقدر نمانا دا سکا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا تَسْخِيرًا مِنْهُ یا جَمِيعًا كَائِنًا مِنْهُ فحال دا کون دی دی طولو چی تا دے کرشوی دی دا ربنا فحال دا کون دی دی طولو چی ثابت تے وجود دی لت بحکم دا رب سرا ٹھیک شو بھائی اور یاد آسو کا چدا من ہوئی خبر کا مبتدا مقدر کا ما فی الارض جمیعا بس اس وے ھذہ النعم کلھا من ہو دا تجکم نعمتنا سلوی دا ٹول دا اللہ طرف ندی اور بشکا پدی کبرتن دل پا دا قوم یا تفکرونا چی سوچ کی اوائل قویت للذین آمنوا مؤمنانو تا یغفرو پدی آیت کی قانون دا در گزرائے چدا زان لولی کی کہنا نسبابا خفکی گنا اسی با ترجمہ در نبل خواہ لار نشی ویا قانون دا در گزرائے اے عثمانکم قلو ایتا للذین آمنوا مؤمنانو تا یغفرو در گزر کوائے یغفرو آفا کوائے للذین کی دا لام پر مانا دے آن دے آن اللذین در گزرو قید آغا چانا لا ارجون ایام اللہ چھگی عقیدن ساتی در لا دا عذابنو کافر دے اور تاثر سختی کئی یا مسئلہ عقیدہ نہ منی در گزر تے کوا اے گزارا ورسر کوا مسئلہ بیانوا گزارا کوا لیجزیا دا علت تا یغفرو دے پارا دے او دے مطالب الخیر مقدر کا لیجزی الخیرہ تے پار چلا بدلور کی بہترا چاہتا قومن منصوب بنا برمتا لیجزیا قومن چلا بدل د خیر ور کی یو داسی بہتر قوم تا داسی بہتر قوم تا چه دا بہتر صفتو ندی بما کانو یک سبونا سراغ چاچ عملو کنیکا چه دا داد دی نفس لرا ومن اصا چه چارا تلکل پا بدائے فالیها نصدا دا پا دی نفس سمیلا ربکم ترجعون امنگور کروبن اسلائل لکتاب والحکمہ پود کتاب الحکمہ الحکمتو الحکمہ الفقہو از مدارک وان نبوتا اور نبوتا او مگلی رزق ورکو دی لرا من الطیباتی دا پاک سیزنونا او فضیلت ورکو مگلی بن اسرائیل لرا حال العالمین دی دا زمانی پا خلق باندی واتے نام بینات مل الامر او ورکو مگا دی بن اسرائیل تا بینات مل الامر واضح دلائل ظاہر دلائل من الامر دا دین بیا فمختلف و اختلاف نو کرد دی الا من بعد ما جام العلم مگر پس دینا چراغل دوی تا علم بغیم بینهم مدارکوی دا بغیم نده دا علت مختلفو ده معنی دا چلک دا اختلاف دو دوی چی او دا لوی دا ناپوین نو دا لوی دا جالن نو چگه مازور اگن لشی بلکه بغیم بینهم دا اختلاف لوی دا حسد و دا اختلاف لوی دا زد و این ربک یقضی بینهم سارب بفیصلو کی پمیند دی پر قیامت کے فیما کان فی اختلفون ہاں مسلو کی چدین ان پر کی اختلاف کبھی مسلو کو حل دمک کے منگویل دی قانون دریز زکسل اختلاف چاہ پیدا کرو اول پیدا کرو کل پیدا کرو اختلاف کس نے ڈالا کیوں ڈالا کب ڈالا کیا سکا نا کیوں کس کب داشت خبر اختلاف چاہ پیدا کرو اول پیدا کرو کل پیدا کرو اختلاف علماء سو کلا پس علمنا ولی بغیم بینهم ثم جعلنا کلا شریعت من الامر جواب دا شبه یار جی دا زمان دا مشران و دین دے ولک راشا تا خیما چی دو دید مشران و خبری دا پخواش شاتو باندیو او مشران و پسی مزا راشا دا مشران و دین پسی دا او راشا قرآن و حدیث پسی روان شا ثم جعلنا کلا شریعت من الامر بیا منتگر زولی پا یو واضح طریقی دا دیننا شریعتن اے علا طریقتن و منهاجن منگا تو گرزولی یو بہتر طریقے اپ واضح طریقے من الامر اے من امر الدین فتبیہا روان شب دی دین ولا تتبی یر جلالین منگ چبت نووی لیویا ولا تتبی اے فی عبادت غیر اللہ جلالین محلی ولا تتبی او تابداری مکوا فا سو فا عبادت کولو دا غیر اللہ فا بلن دا غیر اللہ سرا احوال لزی لا علمون پاشات دا غچاچی نپویگی سمانا عبادت دا یو اللہ او کا زکدا مسئلہ واضح دا پا قرآن را فا دلائل سرا عباد خواہشات مکوا چ عبادت غیر اللہ کی لا تتبی فی عبادت غیر اللہ احوال لزی لا علمون خواہشات آغا چاچی نپویگی لکہ مدارکوی دبی دین خلق دین تے احواوی اے من احوائی الجہال و دینهم المبنیو علا حون و بدعتن آغا چاپ سمدا چی دینی پا خواہشاتوی او دینی پا بدعتوی او دینی پا نظریاتوی اخپلو آغا چاپ سمدا چی دینی پا قرآن و سنتوی او دلائل باہرہ ورسخ موجودوی اینم بیشک داخل چری ہرگز نشل کولتانا من اللہ دا اللہ دا عذاب اشی او ظالمان چی دی باز دی بازون باز دی اولیاء و باز دوستان دی او بل دی واللہ ولی المتقین اللہ دوست متقیانو دے آداب سال الناس اللہ دا قرآن چی دے دا خبر دے برتی لپاد خلقو اور ادایت و رحمت دے لپاد آقوم یوقنون چی یقین کی ام حسب اللذین اجترہ السیئات زجر دے او ام کی استفام انکاری دے او علماء لکی او خطیب سے لکی حاض الآیتو مبکات العابدین علک دا آیت دے نیکانو خلقو دا جرا آیت دے نیکانو خلقو دا جرا آیت سنگا اول غوک کے دا آیت ام حسب اللذین اجترو سیئات اے گمان کیا خلق اے گمان کیا خلق اجترو سیئات چی کسب دا گناہ انو کئی پس ان جلاد حسب دا پار مفول اول پا دی خبران چوبا گردو منگ دوی لرا کاللزین آمنو عمل صالحات وشاندارا چاچی راوڑی دی ایمان اور عمل کئی نیک ای گمان کئی بدکار خلق چو منگ با دی مؤمنانو سرا او دی نیکو خلقو شان لبا یوکو سواء حال دی او مفول دوم کد حسبنا اعتباد مضمون سرا سواء پا دی حال کی سواء پا دی حال کی چه برابر وی محیاهم و مماتهم چه برابر وی جوند نیکانو جوند بدانو سرا و مماتهم او مرد نیکانو و مرد بدانو سرا سا اما یحکمون دیر بد دی چه دوی وی سمانا دنیکانو خلقو مرد جدا دنیکانو خلقو جوند جدا داغی مرد اطمینان داغی جوند سکون از دی جند بیت میں نانے او مرد عذاب چرت خو او بد سڑے برابر دیشی حاضا آجلا تو مبکات للعابدین مطلب تو خورا سی کنا او ستا دی وقت مطلب تو نشم رسول ازا سو کنا او سی کنا آئے گمان کئی آبد کار خلق مشرکان کافران یا آل معصیت چب اوبا گردو من دوی لرا پشاند آ خلقو چراوڑی ویمان و عمل کئی نیک او بیا دا سی حال کی چھ مرگو جندم یوشان لئی سا آما یحکمون اتا سو اس فات کے سوئی ویلو امن جل المتقین اکل فجار اللہ اللہ سو اس فات اتی اجتماعات وخلق اللہ السماوات اللہ پیدا کے اسمان نظم کے بالحق لپاد اظہار دا حق لکہ مذہری ہوئی لید اللہ علا قدرتی و صفات کمالی او دل پارا چھ بدل ورکر شریع و نستا دغا مالو چھ دی کری دی ام لا ظلمون پدی بظلمون شیم افریتا دغا آیت با دیم ظلمان قرآن کراغے اور ظلم پا فرقان کے افریتا آئیوینی تا اگا چال را اتخذا الہو آواہو دا الہو پا اعتباد مانا سرخا دا مفول دوم دا اتخذا کا آواہو دا مفول اول کا و اتخذا ہواہو الہو چنیولی خواہش اخپل واقدار چنی ولی خواہش اخپل واقدار اخپل اجسوت نفس وی نو دیور پسی روان دے و اضل اللہ ولا علم اللہ گمراہ کری دی لرا علا علم سرد علم دا اللہ نا پس سرا پس شقاوت اصلی دی باندی اس معنی پوچھوی علا علم و اضل اللہ ولا علم یومنا اور اللہ دے گمراہ کری علا علم علم اخپل سرا بدبختے دی بدبختا چاہا علم تقدیری شکا نا اللہ تا پتا دا چھ دی مادا چھ دا ایمان نا قبلی بلا مانا واز اللہ اللہ علا علم او گمراہ شوی دا سرے علا علم سرد علم نا پا حق باندی او نسبت تا زلالت اللہ توشا ادا ختم اللہ علا قلوبیم پشان لشا اللہ اللہ گمراہ کری وی دے مانا گمراہ شوی دے پہل مقبل سرا پہ حق باندے پی جندل وی چی دا مسئلہ دا سی دا او بیا دے گمراہ شا کو اللہ تے دا زلالت نسبت والیو کا دکا چا اللہ مؤثر دے اللہ خالق دے ٹھیک شوا بس اور قرآن پاک کی دیار لسزینو کی دا ازل دا زلالت نسبت اللہ تشوی دے دا نسبت مؤثری دیکھا ٹھیک شوا اور ہر چیز زلالت دے جدی سبب دا انسان شک دے اور دا پرن ویلو زما خیال کو صورت مؤمن کی سدی ویلو پرن حتی فما زلتم فی شک نو کذالک یذل اللہ نو اول شک دے انو آغیبان اثر مرتبہ زلالت دے ازلہ اللہ کے چھ خدای تکم نسبت شوی دے دا نسبت مؤثری یا نسبت خالقی دانا چھ اللہ پاک انسان جو پیدا کرے گمراہ دے وختم اعلی سمی امول گلی اللہ پکو گن دیدی پسر و جال اعلی بسری اچولی اللہ پسر گدی بان پردا نو فمن یادی ہے سو بدل توفیق ور کی من بعد اللہ پس فیصلے دا اللہ نا دان سر سوچ کو من بعد اللہ اسی مان خدا من بعد اللہ پس تو گمراہ کول دا اللہ نتی سری لرا کچھ ادب ترجمہ کے سنگ بشی من بعد اللہ پس تا فیصلی دا اللہ نا پا حق دے دی کے چلائے و فیصلی دی پا حق کی کرے دا اس بور تسوک ہدایت ورے افلا تذکرون وقالو ایدہ مشرکین سوال ما یہ اللہ ہے تن دنیا نیدا جن زمگا مگر جن دا دنیا دے چمرو اور پیدا کیگو اس دے وانم باز دو سورت مؤمنون کے کرا ناہیا و نموتو ناہیا نموتو ناہنو و ناہیا اولادنا یا نحیا و نموتو یا نموتو نو نحیا رانو ٹھیک شو یا نموتو بازنا و یا و نحیا بازنا ٹھیک شو بھائی وما یولکنا الا الدار اور نہ تباہ کی منگل مگر زمانہ اللہ نشل پا دی اس پر اس خبر سے علم این ہم نی دی الا یظنون ما یظنون مگر اتکل کے ان کی نہیں دی دی مگر اتکل بانی خبر کی اسلام شوا نور تفصیل خصورت مومن کے مکر ہو کہنا یو ترجمہ در تزیاد اگر نموتو بازنا و نحیا بازنا یا نحیا و نموتو یا نموتو چنو و نحیا اورالو یا نموتو نحنو و نحیا اولادنا و ادا تطلع علی مایتنا بینات او کلا چلسے کی فدیمان دی آیاتنا آیتنا زمگا بینات واضحا ما کان حجتم نی اعتراض دی بدبختو اعتراض نی بانا اور نی اعتراض دی بدبختو الا مگر داوی قالو دی وی اکتو بیا بائنا ان کنم صادقین جندی کے زنف لاران کچریتا سرشتینی مسئلے بانے پوشوی سو سوالاتو سوالاتو بانزان پوکو سو سوالاتو اول سوال داو ما یا اللہ حیاتنا دنیا نموت و نحیا در جوندے قیامت نشتے دے بل سوال وما یولکنا الا دار امول نوجنی مگر زمانہ دا زمانہ دا اے دا دا زمانے دور دے بچے سڑی عمر پورا شی نو مر شی نو گوٹے چی زور شی جو زور شی جا اچ شی نو خلاص شی نو در اسی انسان پیدا شی پخپل پیدا شی اور چھ بس عمر تیرہی تیرہی تیرہی چاخر بوڑھا زور سے جو ختم مرشی نو نئے سکھ پیدا کے ان کشتے اور نئے سکھ مڑ کے ان کشتے ما یولکنا الا الدار نہ لا کے منگا مگر زمانہ دا دو خبر شوی سو چداریاں شلا چمنگلا نہ وجنی مگر زمانہ وجنی اللہ نشی علی اعظم باللہ جواب کا مخ کے قل و دیتا اعتراض جواب دوڑ اعتراض نو اللہ یحییکم اللہ جون دی کئی تاسلا اللہ مر کئی تاسلا زمانے پہ اختیار کے مر کو جون نشتے اور تو فاتو یجمعکم الی یوم القیامہ دلتا نا اللہ پہ جمع کی بقیامت کے اور داس رس دا چلا رے وسیع ولیکن اکثر نہ چلا علمون اکثر خلقنا پوئی گی نا جاہلان دی نو نہ پوئی گی اور زکا چی آل احوا دی اور آل احوا ولی دی ورتوئی آل احوا ورتولی وی زکا چی ہوا ہوا ستوئی بدعت تا خواشات احوا وی اور احوا وزول توئی لانه یهوی صاحب فی النار زکا دا خواشات سرے جو دوزخ کی غرضی نو دی خواشات زکا ہوا وی یا ہوا تا ہوا ولی وی زکا دا ہوا دا گوری خد عربی ہوا دا پختو ہوا ندا ہوا تا ہوا ولی وی زکا چی ہوا ان پا ماند زلت تے اصل کی ہوا نن دے آنن تی حضب شر ہوا دے اور ہوا زلت کی دوتا ہوئی لکا مفسر لکی ونون الہوانی من الہوا نون الہوانی من الہوا مسروقتن فیضا حویتا فقد لقیت ہوانا اور بیا لکی دا ما یولکنا الا الدہر باندے چلے کہ زمانے تو بد نہ ہوئے دا زمانے سے اختیار دے یا تبداری اذا نابہو لا تلم الدار على غدره اے زمانے تو بدوئن کیا زمانہ ملامت کوا ولی الدار مأمور له آمرو وینتہی الامر الى وینتہی الدار الى امره الدار مامور له آمر دا زمانہ و مامور دا او جدیو آمر دے ینتہی الدار الی امره چی داری امر تا دا زمانہ رسی بیاو گرا وی کم کافر اموالو جمع تزداد اضافا علی کفره و مؤمن لیس له درہم یزداد ایمانا علی فقره او دا دخل پاک کارو ندی بس ریمان پوش قرطبی اللہ اللہ وللہ ملک السماوات والارض دلیل عقلی اخاز اللہ پا قبضہ کی دی اختیارات اسماء نظم کو ویوم تقوم الساعة او کلاچ قائم شی قیامت یوم اذن پدا غرض یخص المبتلون ظاہر بشی نقصان دا باطل پرستو دا مانا بنا کچی یخص المبتلون تاوانی بشی تاوانی خو اس نہ تاوانی دے وہ تاوان میں کلخ کاری لیکن اس سے سوداؤ کی اصول تو نہ جیب کٹ کی اور اگر تو پتہ نہیں چھ مان جیب غصے جیب خوش کٹ سے دے وہ تو جیب کٹ والے کل معلوم ہے کہ چکور تلاڑی ہو کمی صبح سے جیب کی لاس واچے داخو جیب رانا کٹ سے ہو نو کافر اس نہ تاوان کے پرو دے وہ کافر تو اس تاوان تاوان نخکاری قیامت تو میدان کے بہت تخکاری مانا بکے یفصل مبتلون ظاہر بشی خسران دا باطل پرستو و ترا کل امت جاسیا او بگورت ہر یو امت جاسیا پڑ مخ پروت پزن گنانو باندے جاسیا جمع کرے شوی نسکور ہر یو امت باو بلشی الا کتاب یقبل عمل نامی تا او بلشی ورتا الیوم تجزونا ما کنتم تعملون نن رز بدل بور کشتا سستا دا آمالو او بہادا کتابنا کتاب مراد عمل نامہ از فرشتو لکلے اللہ بھی دازم عمل نامہ دا بیان کئی پتا سمان دا حق بیان کئی عمل نامہ گو رکھا دانو چمک بیان کو بیان کئی پتا عمل نامہ دا حق ہاں اینا کننا نستن سخو بے شکا ہو منگا نستن سخو چی لکب منگا پا ملائکو باندے حق آمال چتا سکول پچا چراور دیمان عمل کئی نیک اللہ بھی داخل کی دویل رپ رحمت اخبل ادالو یا کامیابی دا بیاز زجر پا کفارو آ کسان چی کافران دی افلم تکن ابر شدیتا اینو آیتون زمانگا چلستے کے دل پتا سباندی اور تاستین فستک بر تم تاسو تکڑو انکار وکنتم قوم مجرمین اوائی تاسو یو قوم مجرم کم مجرم علام قرطبی وی مشرکینا تکسبون الماسی وی مشرکان اج گناونا بمکول وی دا قیل چکل ویلشی مشرکتا فو دنیا کے علک وعدد قیامت چدا حق دا وساعت الارے بفیہا اور یقین قیامت چدے یقینا راتن کے دے پھر ایک شک نشترے نقل تم تاسو ہے پہ جواب کے ما ندری منگ نپویگو ما ندری منگ نیو خبر مسا قیامت ستوئی داسے علف لام سر کافرو نپویگو منگا چا قیامت ستوئی علکشتے کنا ملیان وئی قرآن وئی ملیان وئی قیامت ستے مگر گمان کو مگر ڈوڑے نخرو ڈوڑے خرو ازمان این ظن الا ظن گمان نکو مگر گمان سے گنا این ظن الا ظن مبارک صاحب فرمائی کہ دل تک عبارت مقدر دے چاہ نہنو دے مان دار این نہنو مان دادا این نہنو نیو منگا الا نظن ظن بس نیو منگا مگر گمان کو یو گمان بس ان نحن الا نظن ظن مگر نیو منگا مگر گمان کو یو گمان وما نحن بمستيقنين علی من یقین کہ ان کی بخبر استا اسی گمان دے چ بخیال راشی چ قیامت وہ یقین منشت دے یا مانو کا چ داروس دا ظنن نری دا مصدر دی او نکیرہ دا او دی کی اشارہ تقلیدی ظن تا دا اور عبارت مقدر کل اور ضرورت نشترے مانا این نظنو گمان نکو منگا گمان نکو منگا الا ظنن مگر آغا گمان معمولی بس ظنن مصدر اور تنوین لفاظ تحقیر این نظنو گمان نکو منگا مگر اسی معمولی اسی گمان نکو خسر خیال بانے خبر راشن و راشن ظنن کی تحقیر تشار شان اوزار بشدویتا سیاتم عاملو سزاگانی دا عامال چدوی کری پو دنیا کے وہا قبیم او نازل بشدوی باندے ماغ عذاب کانو بی استازیون چودوی چی بایسر بٹوکی کولے او بیرشی ورتا آلی اومن انساکم ننمگا پریگ دوتا سلا دوزخ کے کمان سیتم لکچتا سو ایرہ کری وا دقائیو مکم آزازم دی دیرہ دی ملاقات ازیستاسو دے اور نشیستاسو مددگار دا ولی ذالکم دا اور کی اسار دلستاسو بیاننکم پا دے سبب اتخلتم آت اللہ وزوا چتاسو نیول دا خلیاتو نٹوکے وغررتکم لات دنیا دوکا کیا چولی تاسو دی جون دا دنیا پس نن رز لا یخرجون منها و بناو اخیل شدہ کرد دا اورا ولام یستاتبون انب دینا طلب دا پخلا کولو دا اللہ وکرشی فللہ خلاصہ دی صورت سوانا ہر کلا چ مدار نجات پا توحید دے فللہ الحمد خاص اللہ زی حمدنا یو بل مانا فللہ ہر کلا چ دشمن دا اللہ چ مشرک دے عذاب کی گرفتار کرے شو فللہ الحمد تو گرفتار ہے لیکن اسے ڈاکوی اور تختی دلو ڈاکے اول خلق مڑکو تختی دلو تا ورتے فلان کے اونی ولا چتے الحمدللہ خوش لو خوش لو جے ڈاکو نی ولا چھا نہ مشرک کو ڈاکو چ پتو ہی دی ڈاکا و خلا نہ خوش لو چونی ولا چھا فللہ الحمد خاص اللہ الذی حمدنا رب السماوات رب و رب الارض چ مالک دسمان نو دسم کو دے رب العالمین پالن کے مخلوقات دے ولو الکبریا او خاص اللہ لرد لائق لوی ولو الکبریا خاص اللہ لرد لائق لوی بس اللہ سر مناسب دا الکبریا لوی فی السماوات والارض بسمان نظم کو وولا عزیز الحکیم الکبریا امام راغب ہوئی الکبریا الکبریا او سمانا لوی لوی اصیل اترفو عن الانقیاد اترفو عن الانقیاد اور وولا زیل حکیم سمانا اللہ لوی دے اے اترفو عن الانقیاد چاہتا عجز کی گنا چاہتا غار نیک دی چامخ اقبل فیصلہ نہ واپس گئی تمام کائنات اگے تو محتاج دی اگے چاہتا محتاج نہ رہے. سورت احقاف پر ترتیب کے شپک سل اختم دے اور نزولی ترتیب کے شپک پیتم دے. جاسیہ کی ذکر دلائل عقلیہ و اشلا اس پر دی سورت کے پاغیبہ نے تفریح دا اور تفریح پر پیزم آیت کے دا ومن ازل ممن یدو من دون اللہ ہر کچ دلائل سر دا مسئلہ ثابت اشوا چلائق دا عبادت اللہ دے اس کی دی دلائل باوجود سوک شرک کئی ناغین بدترین گمراہ پا کائنات کی بل نشتہ دے تفریح پر ثابت اشوا. دے مدا چھ سورتی جاسیہ کی آلت تخویف اخروی بیان شوا نو پا دی سورت کے با تخویف دنیوی بیان شوا. خلاصہ دی صورت صورت دو بابو ندی اول باب پینزلس آیتنا یعنی سوالسم نمبر آج جزا بی ماکان و یعملون پورے دارم بے باب دے او پدی کی ترغیب الی القرآن زجرن لپاز مشرکانو دلیل نقلی از موسیٰ علیہ السلام او دارید کتاب دا دویم باب دا پیلسم آیتنا آخر پوری پائے کہ اقسام دا مخلوق محسن اور مسیع اور جواب دا شبیم آخری تشوا پدویم قسم کے اقسام دا خلقو نیکان بدکارا اور جواب دا شبی اہم آخری شبہ صدا اول کے تاوی یرا خوب کے راضی وی شیطان وی دیر کتاب نستا خلاف دی عبارت باغیانو دے لازم سفارشان دی اختیار نہ لری وی منگ دیل پارا بلو چو دوی آوری وی ناوری وی که ناوری دا دین زمگا مشرانو دے پری خودے نشو تیک شوان مطاوہ تیجی جالنا کالا شریعتیم من الامر آخر وی یرجی ملی سے وان جنگ مکوان دو دی پا بلنے کی برکت ضرور شتے تس خبرے دا بلنے فالتو ندا بیکار ندا دو دی پا دی بلنے کی برکت ضرور شتے دے دل تا جواب را روان دے. آیت نمبر شپک سر اختم کے نا آیت اتشتم کے فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا کہ دی پا بلنے کی برکت شتے چکل منگ مشرکین تباک بیا خوچا بچ نہ کرل گا. بس حامیم نزول دی کتاب لطرف دا اللہ نہ دے چی غالب دے حکمت ان مالک دے اور ندی پیدا کرم دا اسمان نظم کے اور آرہ غشے چی پمین دزمک اسمان کے دے مگر لپاد دے زار حق اور لپاد دے انیٹی مقرر دفنا آکسان چی کافران دی انکار کرے مسئلے توحید نہ کافران چی دی اما انزرو دا مسئلی دا توحید نا آغا قیامت نا چی دوی تی ارولش لا موری زونا ایراز که ان کی دی قل ارائیتون دلائل اقلیا قوز دی کی دا تفریف ما سبقا دا علیکو حق خود دا چمنگ دا تا دا پا قرآن نوی او کتاس اس باوجود دینا شرک کوای اس دلیل در سخوی نراو نی قلو آئی دوی تا ارائیتون خبر را که ماتا ما تدون من دلاله حال دا غچانا چه تاثر آبل اللہ نا بغیر ارونی اخی ما تا دلیل عقلی مطالبہ ما دا خلق من الارض سشی دوی پیدا کرے دے دزمکینا یا ام لهم شرکن فی السماوات یا کم اصداری دوی پسمان نو کی یو یا اشتیل پادوی سی اصداری پسمان کی دلیل عقلی مطالبہ شوا اے اس ای تو نی کی دلیل عقلی مطالبہ دا ای تو نی بی کتابن راوڑ تاسمالیو کتاب من قبل آزا مخی دا قرآن نا او اید مخی دا قرآن نا سا کتاب بی چا غیر آتا پیش کا تا چه پا کم کتاب کی لکل دی چه بلن دا خیر اللہ پا بید اسباب نروا دا او خیر آتا او آ او آ سارت من علمنا یا پیش کے ماتا سپات علم دا پخانونا آثارت اے بقیت من علم الاولین مدارک ہوئی او آثارت من علم یا صفات علم در انبانونا ابن کثیر ہوئی آثارت من علم دلیل مبین علی هذا المسلک یا پیش کے ایسا قوی دلیل